Het is een beetje saai nu hier allemaal, want ja, er gebeurt helemaal niks. Maar jij was net lekker aan het spelen. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. En nu lekker aan het panieken met het geluid, want er is natuurlijk, ja. Er gaat natuurlijk weer van alles niet zoals gepland. Ja, maar, ja. Nou ja, dat zijn de constante cadeautjes die we krijgen van het universum. Dat ja, uit, ja. Ja. Ja. Maar het is, ja, het is jammer dat er geen beeld bij is, maar we hebben hier... Bij de radio, ja, dat heb ik al gezegd in de aankondiging. Kijk, als je 95% van de beleving achterwege wil houden, dan kan je lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Maar als je de full experience wil, dan, ja, dan moet je gewoon hier zijn. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Zo is of, het. Of je ogen dicht doen en het allemaal er maar bij verzinnen. Ja, maar, precies, dat mag ook hoor. Dat is, ja, natuurlijk, dat is ook prima. Ja. Maar het was wel mooi. Ja, het, is, het was leuk. Hebben jullie lang gespeeld? Want ik kwam ergens... We hebben kort gespeeld. We hebben denk ik maar een kwartier of zo. Oh, gespeeld. Dan heb ik het toch bijna helemaal gezien. Ja. Oh, maar we, ja. Zag er heel mooi uit ook, vond ik. Heel, ja, dankjewel. Ja, ja, en dronken, ik weet niet, je was met veel mensen, 4 of zo? Ja, ja. 3 op geluid en 1 op, op beeld. Ja. Wie deed beeld dan eigenlijk? Shlomo, ja, ja. Die was hier, die zat, ja, precies. Ah, ja. Oké, okay, toch. Ja, maar ja. Hij krijgt ook van ons geluid, krijgt ja, hij een signaal. En dat audio-signaal stiekem, ja, ja. Dat mag hij verstoort zijn beeld dan weer. Een dirty mixer heet ja, ja, dat. Ja, ja. Ja, dat is wel een beetje het ding van de avond. Volgens mij gaat Sidebind Combinations ook behoorlijk met audio-signaal beeld maken. Dus ja, zeker, ja. Ja, ja, en, ja. Ja, en op het einde gaan we dan met z'n allen nog even ja, ja, lekker dat, los. Dus, ja, dat gisteren al een enorme drukte wordt dat. Ja, dat kan nogal losgaan. Gisteren hebben we eventjes wat samengespeeld en het was... Dat is wel gevaarlijk ja, als je improviserende Noorse gasten bij elkaar zet met z'n allen, want die willen allemaal harder ja, dan de anderen. Dus dan iedereen zit aan die knoppen te draaien. Van, ja, je kijkt op een gegeven moment een soort kritieke massa en dan raakt het gewoon verzadigd. Ja, bij PSE hadden we daar een truc voor, dan gooiden we gewoon alles in de feedback en dan kwam het volledig weer terug, dus dan had je gewoon nog meer afbraak. Ja, dus ja, nou, het afbraakrisico maximaliseren. Op een gegeven moment kun je gewoon alle knoppen loslaten en dan gaat het gewoon vanzelf verder. Vliegt het gewoon heerlijk de bocht uit. Ja. Ja. Ja. Precies, ja. Maar en dus is dit dan, want jullie heten dan Extra? Ja, nou wij heten Extra Lab eigenlijk met dit weer. Wat Karel en ik samen doen, de meer traditionele liedjes en dat soort dingen, okay. Dat heet Extra. Maar ja. De laatste... 2 jaar of zo zijn we echt alleen nog maar in die noise bezig. Dus ja, dat is leuker, hè? Ja. Ah, je bent zoveel vrijer. Ja, ja. Weet je, recepten zijn leuk hoor, maar ja. Ja, je hoeft niet de hele tijd van, oh ja, 2 keer dit, 3 keer dat. Ja, precies. En ja, we zijn allebei nogal van het improviseren. Ja, ja. Johnny is er inmiddels ook alweer 1,5 jaar of zo bij, geloof ik. En, dit komt ook lekker binnen, dus je moet hard praten. Ja, ik denk dat het vrij snel over is met dit interview, want als Sabine Combination los gaat... Auw! Kut, ja, ik heb de mixer Je hebt de mixer ook. Nou, ja. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, ja, later. Ja, die fles, dat is oorverdovend mooi. knipper overal. Ja. En deze vluchtdraaier vooral. Dit zijn de microfoon. Ja. Deze staat wel redelijk goed al. Dat zijn deze twee knopjes. Dat zijn de mixer. Ja. En dit is van de microfoon. Ja. Ja, dat is wel. Hoort het zelf?